Radio. Kort op content marketing. Crowdfunding is de laatste jaren enorm in opkomst en dat is verschrikkelijk interessant, want nooit eerder was het mogelijk om via microbetalingen hele projecten gefinancierd te krijgen. In 2009 startte fotograaf Rob Hoonstra en schrijver Arnold Terbrugge een 5-jarig documentaire project over Sochi, waar de winterspelen volgend jaar in 2014 georganiseerd worden. En we gaan nu bellen met Rob Hoonstra over de functie van social media in crowdfunding. Hoe belangrijk is het en hoe gebruik je het? We gaan het vragen aan Rob. Nou Rob, goedemiddag. Hoe belangrijk is social media bij crowdfunding? Social media is heel belangrijk in crowdfunding om de buzz, zeg maar, gaande te houden. Om verspreiding te krijgen van datgene wat je wilt doen. Ik denk dat crowdfunding was überhaupt 10 jaar, 15 jaar geleden nauwelijks mogelijk, omdat je maar hele beperkte middelen had om bekend te maken aan de wereld wat je eigenlijk deed. En onder andere door social media is dat heel erg vergroot. We hebben inmiddels ook een soort verband ontdekt tussen social media, die weliswaar je project verspreiden of weliswaar het woord doorvertellen. En de donateurs zelf. De donateurs zelf houden zich over het algemeen, het grootste deel houdt zich niet echt bezig met social media. Dus als wij bijvoorbeeld donateurs actief willen hebben, dan kunnen we wel het woord verspreiden via internet of via social media, maar we zullen donateurs er nauwelijks door krijgen. Als ik gericht mensen aan ga schrijven, dan bereik ik daar veel meer mee. Hetzelfde geldt ook bijvoorbeeld voor de verkoop van onze boeken. Dat heeft precies hetzelfde effect. Social media, daarin zegt iedereen: wat fantastisch dat jullie een boek hebben gemaakt, maar niemand koopt het. En als je vervolgens 200 mensen die je verzamelaars zijn aanschrijft, dan verkoop je 180 boeken. Dus social media zijn heel leuk, maar het is ook weer niet. Het is gewoon een goede manier van het verspreiden van het woord. Maar ik denk niet dat het de potentiële donateurs zijn. Waar is social media dan wel goed voor? Wat het goede is aan dit hele crowdfunding, dat is dat je een heel goed netwerk om je heen opbouwt. Dus wij willen onze verhalen de wereld in helpen, maar wij worden op dit moment niet alleen geholpen door 300 donateurs, maar ook nog door 3000 Facebook-followers. En voordat ons project eigenlijk geëindigd is, is het al heel groot. Dus we hoeven niet op het moment dat we klaar zijn met het maken van onze verhalen en we hebben onze boeken en tentoonstelling, we hoeven niet dan een enorme PR-campagne te voeren om iedereen te laten weten dat we dit hebben gedaan. Want dat is op dit moment al gaande. Iedereen heeft het er al over en iedereen. En ik denk dat dat echt de voordelen zijn van crowdfunding. Het is dus echt eigenlijk heb je niet alleen 300 donateurs, maar je hebt ook 300 ambassadeurs voor je project. Tenminste, in ons geval, we hebben 300 donateurs. En dat is heel erg belangrijk. We merken dat dat heel veel voordelen oplevert.